gong sunat. Ayo Ek, karena Ek nanti nggak. Nah Ek. Nangiso sedino pengpitu ya. Ora bakal godeli selamamu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga sanadyan dodo ngempet ing lorong. Aku ra kuwasa manging sliramu sing tak jaluk jujur ati. Muka sliramu ra citra sanadyan adoh nek kono sliramu tansah gumantil ana ing pripat lan dodo budhal.